sillalta kuinka mustaa. Vesi oli alhaalla jossakin. Äiti kysyi, miksi tuo runoja rustaa. Lapsi on kai päästänsä sekaisin. Tyttö itki hetken ja katsoi taakseen. Soi huokaus kaupunkiin. Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen? Vesi oli mustaa kuin aikakin. Ja vesi oli mustaa, äiti kulki mustissaan. Ja pappikin sai kahvia juodakseen. Ja isä oli kännissä kuin joku kantoi kukkia eteiseen. Toiset lähtee kuuhun ja toiset Ruotsiin. Toisilla vaan pienempi palkka on. Isä lähti 5 vuotta sitten Ruotsiin. Äiti oli silloin jo onneton. Minä panin ikkunaan pahvisuojan, että edes jossakin lämmin ois. Radiossa laulettiin kiitos luojan. Sunnuntaina äitikin nukkui pois. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Huomi teki enkelin eteiseen. Äiti lensi taivaaseen, ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Lumi teki enkelin eteiseen. Herkese iyi pazarlar. Programa Finlandiya'dan Hector lakaplı bir sanatçı. Sanatçının gerçek ismi Heikki Veikko Harma. Finlandiya'nın işte folk rock sanatçısı. 1973 albümü Herra Mirandos'tan Lumi Teki Enkelin Eteisen isimli parçayı dinleyeceğiz. İlginç bir bilgi var Hector hakkında. İlk albümündeki parçası It's My Way daha sonraları Donovan tarafından bir sene sonra 65'te uluslararası bir hit olarak sunulmuş mu diyelim. It olmuş yani. Sırada Polonya'dan Test isimli grup dinleyeceğiz. 1974'ten bir kayıt. Inna Jest Nok isimli parçayı dinleyeceğiz. Test tek albümlük, hatta albüm bile değil, sonradan bir toplama. 2000'lerde çıkmış bir CD'den bu kayıtlar. Wojciech Gasowski diye okunuyor herhalde. Vokal ve vurmalılarda ünlü bir şarkıcı. Gitarda daha önce Breakout'la beraber dinlemiştik daha önceki programlarda. Polonyalıların ünlü iyi bir grubu, iyi bir gitaristi Dariusz Kozakiewicz var. Bas gitarda Tadus Kolasliwiak. Ve davulda Henrik Tomala var. Bu parçada yok ama Christian Sadowski de bazı parçalarda org çalıyor. Beraber dinleyelim. Inna Jest Nok ve Polonya'dan Test. Müzik Polonya'dan Test grubunu dinledik. 74'ten bir kayıttı Inna Jestnok. Şimdi biraz daha uzaklardayız. Okyanustayız. Avustralya, Sydney'deyiz. Seneyi 1969. Grubun ismi Tamam Shoot. Tamam Shoot. Albümleri 69'dan Evolution'dan Lady Sunshine'ı dinleyeceğiz. I want you report this. Tamam Shoot'tan dinledik. Lady Sunshine 1969'dan bir parçaydı. Grup 67'de The Sunsets ismiyle kurulmuş. Daha sonra da Tamam Shoot ismini almışlar. Yaklaşık 2-3 sene 70'lerin 70-73 arası faal bir grup. Lindsay Vierre vokal gitar, Peter Barron bass, Danny Davidson davul, Alec Zack Zitnik gitardan oluşuyor. Grup dağıldıktan yaklaşık 20-25 sene sonra 1994'te tekrar ilk kadrosuyla toplanmış ve gayet başarılı Permanent Culture albümünü çıkarmışlar. Şimdi sırada Belçika'dan bir grup var. Banzai grubun ismi. Horanota ismiyle 74'te tek bir albüm çıkarmışlar. Parçamızın ismi Hattrick. Thank you. Banzai'den dinledik. Peter Turf'ün, klavyeci Peter Turf'ün grubuydu. Hora Nota isimli albümlerinden Hattrick'i dinledik. Şimdi yine Orta Avrupa'dayız. Hungary, Macaristan'dan Mindflowers'ı dinleyeceğiz. Yeni bir grup, 2005'teki albümleri, ikinci albümleri Nuances'tan Ego isimli parçayı dinliyoruz. We'll be right back. gitarist Zoltan Spendal ve Balas Sezon Fori. Bas gitarist Sezon Fori'nin grubu Mindflowers'tan dinledik. Nuances 2005 albümlerinden Ego. Şimdi sırada Türkmenistan'dan, Orta Asya'ya geçiyoruz, Macaristan'dan. Türkmenistan'dan 79'dan bir kayıt dinleyeceğiz. Çok güzel bir caz ensemble'ı. Grubun ismi Firyuza. Fakat fazla bir bilgi yok. İnternette de veya hiçbir yerde bulamadım. Grubun sadece liderini bile biliyoruz. Dimitri Sabli'nin bir grubu. Nativeland isimli bir kompozisyonlarını dinleyeceğiz. Türkmen ezgileri, yerel ezgiler de var ve gayet iyi bir müzisyenlik var. Yani ensemble harika. Beraber dinleyelim. Thank you. Türkmenistan'dan Firyuza Ensemble'dan Nativeland isimli parçayı dinledik. 79'dan bir kayıtta. Olimpiyatlar nedeniyle Çin'e de bir grup ayırdık. Terra Incognita'da bir dinlediğim açıkçası tek grup Second Hand Rose. Daha önce de çalmıştım. İlk albümleri 2004'ten bir parça. Şimdi yine bir parça diye söyleyebileceğim. Track 2 çünkü okuyamıyoruz. Yani en azından ben okuyamıyorum. Parçanın ismi biraz muğlak. Hiç söyleyemeyeceğiz yani. Second Hand Rose ve 2004 albümlerinden albümün ikinci parçası. 看你往哪儿走。 Çin'den sonra bu programın son parçasına geldi. Doğu Alman grup The City'den dinleyeceğiz. Grup 72'de Doğu Berlin'de kurulmuş. En ünlü parçaları Am Fenster'ı daha önce dinlemiştik. Bu da Bulgar kemancılarının bir bestesi. Daha doğrusu pek keman improvizisi falan yok parçada ama ismi Bulgarian Rock, uzunca bir parça. 9 dakika sürüyor. Bu parçayla beraber bu haftaki program sona eriyor. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hepinize iyi pazarlar. We'll be right back.